Do rana przelotne opady deszczu i burze. Jutro, w zasadzie w ciągu dnia, miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. I tam przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 26-30 na pozostałym obszarze. Nad morzem będzie chłodniej, od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Była współautorką największego odkrycia plastycznego w dziejach PRL-u. Druga wojna światowa odcisnęła trwałe piętno na jej życiorysie, zaś losy przodków, zarówno po mieczu, jak i kądzieli, doskonale odzwierciedlają najnowszą historię Polski. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem porozmawiamy o Izabeli Galickiej. Kłania się radiosłuchaczką i radiosłuchaczom Tomasz Zapert wraz z realizatorem programu panem Grzegorzem Leczkowskim oraz jego wydawcą panem Jackiem Pietrasikiem, a zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pani Katarzyna Kowalska, autorka książki Trzy pokolenia, opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie, rodach Gejsztorów i Mikulskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Józef Orzeł, publicysta, szef klubu Ronina, politolog. Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na panią dyrektor Magdalenę Gawin z Instytutu Solidarności Męstwa imienia Witolda Pileckiego, który opublikował tę publikację. Zacznę może tak trochę nietypowo. Melchior Wańkowicz, od którego śmierci za 14 miesięcy mija pół wieku. Mam nadzieję, że znajdzie się pośród patronów roku 2024. Pisząc na tropach Smętka, które dorzekało się wielu wydań, niestety wszystkie zostały powojenne ocenzurowane w Polsce Ludowej. Dopiero w zeszłym roku przywrócono formę pierwotną, tekstową i graficzną. Pisząc tę książkę, zaczął od zdania, które momentalnie trafiło do kanonu literackich inauguracji. Wszystko zaczęło się od kajaka. Tak brzmi to zdanie, które skrzydła te słowa po prostu. A jak to było w pani przypadku, pani Katarzyno? Pytam o początek relacji z panią Izabelą Galicką. No, ten początek był bardzo, bardzo ciekawy i jak się okazało, wiążący nas na kilka następnych lat, a na pewno nawet po napisaniu tej książki no, już teraz widać, że ta historia ma ciąg dalszy i na pewno nie zostanie po prostu zamknięta wraz z zamknięciem i przeczytaniem książki. Od jakiego zdania mogła ta historia się zacząć? No na pewno było to zdanie związane z El Grekiem, odkryciem obrazu El Greka, ponieważ przy okazji opowieści o odkryciu tego obrazu spotkałyśmy się. Iza Galicka razem ze swoją współtowarzyszką pracy, przyjaciółką Hanią Sygietyńską w latach 60. odkryły obraz na małej plebanii w Kosowie Lackim. Chociaż nikt im nie wierzył, że to jest obraz El Greka, musiały wiele pracy włożyć w to, żeby udowodnić autorstwo tego obrazu. A ostatecznie udało się to dopiero profesorowi Markoniemu i konserwatorkom, które z nim współpracowały, Marii Ortwein i Zofii Blizińskiej. To było dopiero 10 lat później. Od tego zaczęła się nasza współpraca. Ja trafiłam do Izy właśnie przy okazji historii obrazu El Greka. Nagrywałam z nią króciuteńki wywiad, właściwie taki 3-5-minutowy dla programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Ale Iza opowiadała o tej historii tak, jakby to wszystko zdarzyło się dosłownie wczoraj. I tak mnie zaczarowała tą historią, że obiecałam, że do niej wrócę. Wróciłam, ale Iza już nie chciała opowiadać tylko o El Greku, ale również opowiadała o swojej rodzinie. I przy każdym spotkaniu właściwie opowiadała nową historię, a ci, którzy znają Izę, wiedzą, że z jednej historii rodzi się następna i właściwie tym dygresjom nie ma końca. Można tego słuchać i słuchać i słuchać. Na szczęście sama historia El Greka nam nie uciekła. Udało się zrobić reportaże telewizyjne, udało się napisać książkę Polski El Greko, udało się zrobić film dokumentalny. I dopiero właśnie po skończeniu tych wszystkich prac zamknąć historię rodziny Izy, czyli usiąść, przeanalizować wszystkie dokumenty, których Iza i jej rodzina zostawiła i zostawili członkowie jej rodziny bardzo dużo i zebrać to w całość, postarać się napisać tak właśnie, jak Iza opowiadała te swoje historie. Józku, a ty w jakich okolicznościach miałeś pierwszy raz kontakt z panią Izą? Czy też był klub Ronina? Tak, to pierwsza siedziba jeszcze Pałac Zamoyskich? Nie, pierwsza dziedzina to była restauracja na Marszałkowskiej przy Placu Konstytucji na pierwszym piętrze. Pamiętam, że nazywała się na literkę G, ale reszty nie pamiętam. Nie ma jej dawno, ale świetny barżan tam był. I pierwsze spotkanie było w styczniu 2007 roku. Było ze 100 osób i to tak bardzo, bardzo mniej państwu znanych. I między innymi była Iza. Iza zawsze przyjeżdżała, znaczy przywozili ją państwo Olga i Wiesiek Johanowie. Olga już niestety nie żyje. I to oni chyba mi ją przedstawili, bo ja jej nie znałem. I od tego czasu zawsze siedziała w pierwszym rzędzie. Tak, pod kolejnych adresach, czy potem Świętokrzyskiej, czy Pałac Zamoyski. Potem czyli w Sarpie, tak. Czyli na Foksal, a potem i do teraz w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na Foksal. Mhm. Tak jest. Katarzyno, wspomniałaś o tym, że pierwsze spotkanie było przy okazji robienia materiału telewizyjnego. Po tym materiale od razu pomyślałaś taki temat, nikt jeszcze nie opisał tej historii odkrycia obrazu El Greka na podlaskiej plebanii. Od razu ci to przyszedł do głowy? Czy to cię ktoś nakłonił do tego? Czy to tak się rzucało w oczy, że to trzeba opisać, bo jest to tak niesamowite, niewiarygodne dla współczesnego czytelnika? No, cały ten czas prześno siermiężny, walka o to, żeby to odkrycie zostało udowodnione. Najpierw sprawdziłam, ile informacji mogę w ogóle znaleźć w internecie, bo to jest pierwsze źródło tak naprawdę takich informacji, kiedy pracuje się w programie informacyjnym, jest bardzo mało czasu na zdobycie tych informacji i trzeba się opierać na tym, co właściwie jest najbliżej, czyli internet. Encyklopedia internetowa w tej chwili zawierała dosłownie 5 linijek tekstu na temat obrazu Ekstaza świętego Franciszka El Greka i były wymienione tam właśnie nazwiska dwóch pań odkrywczyń. Nic poza tym. Kiedy Iza opowiedziała mi tę historię, no właściwie no to było elektryzujące. Właściwie ja chyba trochę się czułam tak, jak Iza zawsze opowiadała o tym, że ciarki biegały im po plecach, kiedy zobaczyły ten obraz na plebanii. I później zapytałam Izę, czy ktoś już napisał książkę o tym, bo przecież to jest historia absolutnie książkowa, jest mnóstwo zwrotów akcji. Niczego nie trzeba dopowiadać, jest sporo artykułów prasowych, jest sporo bohaterów, można to naprawdę świetnie napisać. Iza mi powiedziała, że kilka osób się tym interesowało, przyjeżdżały, rozmawiały, próbowały coś tam opracować, natomiast efektu żadnego nie było. To znaczy raczej na tym jednym, dwóch spotkaniach się temat zamykał. A ona zamykał. Sama nie miała takiego pomysłu, czy ta współodkrywczyni, bo musimy tutaj wspomnieć, że ona to z koleżanką dokonała tego odkrycia, nie miały takiego chęci, żeby samemu to opisać. Przecież one operowały piórem dobrze. Obie panie, one fantastycznie operowały piórem. Hania Sygietyńska przypisała prześwietne teksty. Zresztą w biografii Izy wiele jej tekstów cytuję. Niewiele tego zostawiła niestety, takiego wspomnieniowego, prywatnego. Natomiast to, co zostawiła, jest rewelacyjne i staram się to cytować, bo rzeczywiście pióro miała doskonałe. Iza miała nieprawdopodobną rzetelność i umiejętność trzymania się faktów. Coś, co dla redaktora, była redaktorem też katalogu zabytków sztuki, które opracowywały zabytki przecież, jako inwentaryzatorki zabytków opracowywały razem z Hanią, musiały je opisać bardzo dokładnie według pewnego schematu, sprawdzić wszystkie dane, no i użyć oczywiście dobrego języka. Więc ten zmysł redaktorski miała również bardzo, bardzo dobrze opanowany. Natomiast to jest coś, co obie panie napisały taką książeczkę wspomnieniową, taką bardziej broszurkę El Greco z Kosowa Lackiego. To zostało wydane właśnie w Kosowie Lackim. Natomiast mam jakiś minimalny nakład, rozumiem, niszowy tak zwany. Nie wiem, jaki tam był nakład, natomiast rzeczywiście to się znowu nie przebiło do takiego powszechnego obiegu. Natomiast tutaj ważne było dla mnie, ważne było, żeby pokazać tę sprawę nie tylko z perspektywy bohaterek, ale również sięgnąć szerzej i pokazać, jak to wyglądało właśnie z perspektywy kościoła, z perspektywy władzy. Jeszcze wtedy żył były minister kultury Józef Teichma i udało mi się z panem Teichmą jeszcze kilka słów zamienić. Udało mi się również porozmawiać z osobami, które pośrednio uczestniczyły w całej sytuacji, obserwowały ją bardziej, żeby pokazać tło. Bo to jest istotne. To bardzo, jest, tak. Zaczynamy od czasów jeszcze stalinizmu, kiedy panie pierwszy raz ruszają w teren, pokazujemy, jaka ta Polska była i później dopiero wgłębiamy się w ich pracę i docieramy do tego obrazu, o którego istnieniu nikt właściwie nie wie. Nikt sobie nie zdaje sprawy z jego wartości. I tak wyglądało właściwie to moje pierwsze takie nawet zauroczenie chyba tą historią. I Iza mi jeszcze pokazała wycinki prasowe, które były na ten temat. Kiedy przeczytałam wierszyk Ludwika Jerzego Kerna, który ukazał się w Przekroju, o dwóch młodziutkich paniach, no to już mnie zaczarowało zupełnie. Wiedziałam, że to się nadaje. Ale musisz powiedzieć, co on tam napisał. Właśnie. Kilku, żebym ja to teraz pamiętała. To zacytał. Chodzi o to, on uwierzył w obraz, czy wręcz przeciwnie? On się z nich przede wszystkim troszkę on kpił z nich, bo rzeczywiście hałasu wokół tego było bardzo dużo. Wszyscy jechali do tego Kosowa Lackiego na plebanie. Samochody próbowały zaparkować przed tą maleńką jednak plebanią. Podobno nawet była jakaś stłuczka przy bramie, bo dziennikarze się nie ustąpili sobie pierwszeństwa. Natomiast rzeczywiście zainteresowanie w latach 60., w 67. roku, kiedy o tym obrazie napisano na pierwszych stronach gazet, a było to 1 kwietnia, więc nie wszyscy w to uwierzyli, bo mamy jeszcze taki zbieg okoliczności. No właśnie. Zbieg okoliczności, tak, chociaż podobno nie ma przypadków, jak Iza zawsze powtarzała. Tylko są znaki. Tylko są znaki. I właściwie to wszystko sprawiło, że rzeczywiście nad tą sprawą zaczęło, była jakaś magia, jakaś taka magiczna siła, która sprawiała, że niby nie powinniśmy się tym interesować, bo przecież wielcy profesorowie, profesor Białostocki, profesor Rostworowski mówią, że to nie jest El Greco, nie zajmujmy się tym. Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie wielkimi literami pisze El Greco, na pewno nie. A jednak wszyscy się tym zainteresowali. Były materiały telewizyjne wspaniałe, ukazujące Kosów Lacki i pamiętam, że na jednym ze spotkań autorskich, w którym jeszcze Iza uczestniczyła, podszedł do nas pan i mówi: ja pamiętam taki materiał, jak jechała furmanka na pierwszym ujęciu w tym Kosowie Lackim, no i zaraz potem mówią, że tam znaleźli obraz El Greca. Jak to jest możliwe? Furmanka załadowana sianem, a mówimy o obrazie wielkiego mistrza. Taki kontrast. Taki kontrast, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Natomiast tutaj były wszystkie elementy dramaturgiczne, które są potrzebne do opowiedzenia takiej historii, właściwie tylko i wyłącznie do opisania jej. Niczego więcej nie trzeba, to jest gotowy scenariusz po prostu. No ale jednak musiałeś trochę pogrzebać właśnie chociażby w tych kwerendę prasową solidną musiałeś przeprowadzić. Czy zdążyłaś jeszcze porozmawiać z tą współautorką odkrycia? Do Hani Sygietyńskiej udało mi się raz dodzwonić, natomiast ona już była w złej formie. Hania Sygietyńska tak? Już była ciężko chora, ale Iza powiedziała, że mimo wszystko rzeczywiście, jeżeli ja czuję taką potrzebę, to warto spróbować nawet, żeby usłyszeć jej głos, bo to jest coś właściwie, co co nam pozostaje, ten bezpośredni kontakt, choćby na chwilę, choćby z osobą, o której wiemy, mamy świadomość tego, że jest bardzo mocno schorowana, która już nie ma może pamięci, ale mamy kontakt z tym prawdziwym człowiekiem, tym bohaterem naszych wydarzeń. I właściwie tego mnie Iza uczyła podczas naszej pracy, że warto docierać tak głęboko, jak to tylko możliwe, żeby dotknąć tej prawdziwej, żywej historii. Pani Hanna Sygietyńska, no nazwisko brzmi bardzo muzycznie. To jest z tych Sygietyńskich, rozumiem? To jest z tych Sygietyńskich. Stryj był związany z zespołem Mazowsze. Natomiast był jeszcze Antoni Sygietyński, tak. Literat, prawda? Krytyk, który bywał w Zachęcie zresztą, w której ostatnio się spotkaliśmy na spotkaniu wokół tej książki. Więc rzeczywiście, ja myślę, że po Antonim Sygietyńskim Hania miała tak fantastyczne pióro. Mało tego, że ona miała doskonałe pióro, to ona miała jeszcze niespotykane, niecodzienne poczucie humoru. Ona potrafiła rzeczywiście bardzo szybko wyczuć człowieka, była osobą nieśmiałą, skrytą, zamkniętą w sobie. Właściwie troszkę chyba chowała się za plecami Izy, która była taką osobą otwartą, gotową na kontakt, bezpośredni, patrzyła prosto w oczy, miała taką jasną twarz uśmiechniętą i bez żadnego problemu nawiązywała kontakt. Hania chyba troszkę chowała się za jej plecami, ale jak już się odezwała, to zawsze było to zawsze w punkt i potrafiła być i czasami lekko złośliwa, jeżeli ksiądz nie chciał współpracować. Albo po prostu rzeczywiście nawiązywała też do historii swojej rodziny, więc rzeczywiście potrafiły obie panie bardzo łatwo na swoje sposoby otwierać księży, którzy nie do końca byli otwarci i ufni na nie to, ma się żeby, dziwić, żeby chwalić. Szansy. Tak, dokładnie, żeby chwalić się tym, co mają w swoich kościelnych skarbcach. Józku, czy ty wszystko wiedziałeś już o tym historii, poznając panią Izę w klubie rodzinnym, wiedziałeś, że ona jest tak zasłużona dla polskiej kultury osobą? Nie od razu, skojarzyłem. Ja myślę najpierw, że się dowiedziałem o historii o jej ojcu, doktorze, który popełnił samobójstwo, żeby nie spisać listy skazanych na śmierć chorych psychicznie dla hitlerowców w 1939 roku. I to mnie szalenie poruszyło. Sobie pomyślałem, postawiłem się w jej sytuacji i pomyślałem sobie, co z życiem zrobić, jeżeli ojciec zrobił coś takiego, był postawiony w takiej sytuacji. Przecież był niesłychanie wierzącym człowiekiem. A samobójstwo wiemy, że nie jest dobrze widziane w chrześcijaństwie, czy tam w judaizmie. I dopiero potem doszło do mnie, że Iza, taka, tak jak Kasia ją opisuje, taki człowiek łata, natychmiast się zaprzyjaźniający. Pewnie nie z każdym, no ale tak się Kasi i mnie zdarzyło. I także mojemu otoczeniu, bo Iza się błyskawicznie zaprzyjaźniła, że ktoś taki dokonał takiej wielkiej rzeczy z takimi wielkimi oporami, jak Kasia mówiła. 10 lat to trwało, kiedy wykpiwano te dwie dziewczyny przecież. Gdzie w takiej siermiężnej, stajnowskiej Polsce mógłby być taki obraz, skąd taki El Greco mógłby się u nas wziąć. Przecież my to możemy mieć Matejkę. Tylko, co najwyżej. I ona właśnie nigdy o tym nie mówiła sama, chyba że się z nią porozmawiało. A jak się z nią rozmawiało, to Iza po prostu, tak jak Kasia mówi, to był ciąg historii, anegdot, po pierwsze rewelacyjnych, po drugie zawsze takich samych. Jeżeli gdzieś komuś w innym towarzystwie powtarzała, ja słucham, to jest ta sama historia, nic nie zmyślała. Tak jak trzymała się szczegółów, tak jak Kasia mówi. Iza była niesłychanie rzeczowa, a przy taka rękodzielnicza, była świetnym rzemieślnikiem słowa, a równocześnie to była bajka po prostu z nią być, bo Iza miała takie światło w sobie, taką radość, takie poczucie, że świat jest dobry, że ludzie są dobrzy, no może nie wszyscy, ale tych, których się wybiera. I że człowiek nie psuje sobie życia, będąc z ludźmi, z którymi nie chce być. Iza była z tymi, którymi za moich czasów, którymi chciała być. I To, że była duszą towarzystwa, to jasne. To, że jej historyjki, no przecież Iza była nawet starsza, to jest niemożliwe, ale była starsza ode mnie. Wydawało się, nikt nie jest starszy ode mnie. Ona znała te czasy stalinowskie jako młoda dziewczyna. Ja je znałam jako malutkie dziecko, coś tam pamiętałam. Więc powiem, teraz umarł Bohdan Urbankowski, mój przyjaciel, a bardziej przyjaciel mojej żony. I to był taki drugi człowiek, który jak coś opowiadał, to człowiek wiedział, że jest, że rozmawia z kimś, kto jest najwyższych lotów intelektualistą, a zarazem otwartym, dobrym człowiekiem, który świetnie rozeznaje, co jest dobre, co złe, ale też co głupie, a co mądre i co jest śmieszne, a co nie. A bardzo poczucie humoru i Iza miała, i Bohdan też. I no, to był skarb znać Izę. A do rozmowy powrócimy za moment. Nothing I've ever seen before will again. Wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Kowalską i panem Józefem Orłem. Rozmawiamy o pani Izabeli Galickiej w kontekście książki Katarzyny Kowalskiej Trzy pokolenia, opowieść o Izie Galickiej, rodzinie, rodach Geisztorów i Mikulskich. No właśnie, wspomnieliśmy już tutaj o pani Izie Galickiej, o jej współpracowniczce i przyjaciółce pani Hannie Sygietyńskiej, o odkryciu im ich obrazu Ekstaza świętego Franciszka na probostwie w Kosowie Lackim. Ale teraz chciałbym trochę zapytać o te rody Geisztorów i Mikulskich. Czy zachowały się jakieś dokumentacje tych rodów? No, na co są zasłużone rodziny dla polskich, no, dla Polski, dla polskości? Ale jednocześnie, jak się czyta tą twoją publikację, to mam wrażenie, że one tak dobrze odzwierciedlają polskie losy w ubiegłym stuleciu. Dokumenty zachowały się przede wszystkim, Iza je zachowała, natomiast Iza przede wszystkim wsłuchiwała się w historie opowiadane przez członków swojej rodziny. I wszelkie dokumenty, listy, kartki, które gdziekolwiek się pojawiały, mam wrażenie, że właśnie trafiały do niej. Ktoś z rodziny miał, czy członkowie jej rodziny mieli zaufanie, że ona to po pierwsze przechowa, a po drugie będzie w stanie z tym coś zrobić. Jeden z takich najbardziej wzruszających dokumentów, czy seria dokumentów, które zresztą w książce się pojawia, to były listy pisane przez Marię Mikulską, babcie Izy, a mamę jej ojca Karola Mikulskiego, na temat Kijowa, Kijowszczyzny, terenów, gdzie ta babcia dorastała, gdzie się kształciła, gdzie poznała swojego przyszłego męża Antoniego Feliksa Mikulskiego, gdzie wyszła za mąż i gdzie na początku wychowywały się jej dzieci, czyli Karol i Krystyna, zwana przez rodzinę Krzysią. To jeszcze czasy carskie. Czasy carskie, mamy przełom XIX i XX wieku. Nieprawdopodobnie plastyczne opisy Kijowa, dzielnic polskich, polskich sklepów, tego jak tak, bo tam była duża enklawa Polski. Tak, przyjeżdżali polscy muzycy na koncerty, jak w niektórych sklepach były zostawiane bilety pod ladą dla Polaków, którzy wiadomo było, że będą chcieli na jakiś koncert przybyć. Rzeczywiście Polacy trzymali się bardzo blisko. Trudno mi powiedzieć właściwie, czy to było jedno środowisko, ta inteligencja nasza, czy w ogóle Polacy się trzymali blisko, ale rzeczywiście bardzo dużo o sobie wiedzieli, bardzo się o wszystkim informowali, wspierali. Natomiast no tutaj rzeczywiście, ponieważ Antoni Feliks Mikulski, profesor, również był lekarzem psychiatrą, w pewnym momencie musiał wyjechać. Najpierw wyjechał na stypendium, kształcił się w Monachium. Z nim jechała jego rodzina oczywiście. Potem pojechał do Jekaterynburga i tam objął ordynaturę w szpitalu. Potem przeprowadził się do Kulparkowa, tak? Dobrze pamiętam. Pod Lwów. A następnie do Kochanówki. I rzeczywiście i cały czas mamy bardzo burzliwy okres w Europie, na świecie, bo Antoni Feliks Mikulski zostaje wysłany na wojnę w Mandżurii. I rzeczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo plastycznie opisane. Zachował się w archiwum rodzinnym Izy, zachował się album przygotowany przez Antoniego Feliksa, który sam fotografował właśnie z wyjazdu na tę wojnę. On był w takim szpitalu polowym, jechali pociągiem. Jest opis tego, jak on wyjeżdżał, jak żona go szykowała do tej podróży, jak dostał wezwanie w ogóle na ten wyjazd. To jest wszystko dla mnie nieprawdopodobne, że właściwie dzięki Izie, która mi odczytywała te listy, ponieważ to są rękopisy, ja nie wszystko byłam w stanie rozczytać. Iza mi to wszystko po prostu rozczytywała, ja nagrywałam to, co Iza czytała. I właściwie zatapiałam się w ten świat. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście zarówno ze strony rodziny Mikulskich, jak i Gejsztorów, która była w tym czasie w Chorodzieju, czyli na terenach dzisiejszej Białorusi, to właściwie były dla mnie najciekawsze, najbardziej emocjonujące opisy, które udało mi się zawrzeć w tej książce, takie sięgające właśnie zamierzchłych czasów. Czyli taki kresowy rodowód miała bohaterka twojej książki? Zdecydowanie tak. I rzeczywiście rodzina Gejsztorów pochodziła najpierw z terenów dzisiejszej Litwy, potem z powodu powstania styczniowego i represji związanych z powstaniem styczniowym musiała się przeprowadzić, została zmuszona po prostu do tego. Dziadek objął majątek, ale to już było w dwudziestoleciu międzywojennym. On pracował na kolei wcześniej, całkiem nieźle zarabiał, dlatego był w stanie rodzinę wykształcić. Kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej, tak wtedy mawiano. Tak jest. I no, pięcioro dzieci, to na pewno nie była łatwa sprawa, żeby ale rzeczywiście jemu się udało dzieci wykształcić. I w dwudziestoleciu międzywojennym dostał propozycję, a był już osobą jak na tamte czasy w takim wieku, że właściwie powinien pobierać emeryturę, aczkolwiek ta emerytura tak naprawdę przepadła wraz ze zmianą w ogóle tego, co się w tamtym czasie działo. I w dwudziestoleciu międzywojennym dostał pod zarząd ziemię, właśnie Magdulkę, dworek w Magdulce wraz z ziemią, na której miał siać i którą miał się zająć uprawą, taką wzorcową, pokazywać innym rolnikom, jak prowadzić ziemię, żeby ona była jak najbardziej efektywna, czy jak prowadzić właśnie całe gospodarstwo. No i tam do tej Magdulki przyjeżdżała cała rodzina, właściwie Iza się tam w dużej mierze wychowywała. Tam spędzała czas ze swoim wujem Witoldem Kierzunem, którego znamy z kart Powstania Warszawskiego. Tam Iza. Wspomnij Magdulka i cały świat, skądinąd. Fantastyczna autor, książka. Autorstwa którą... Roberta Jarowskiego, która się ukazała parę lat temu. Parę lat temu. Zresztą w dużej mierze rzeczywiście dzięki tej książce udało mi się połączyć i odtworzyć pewne losy, ponieważ Witold Kierzun też wspomina o Izie i mówi o niej bardzo ciepło. Zresztą mówił o niej Izia zawsze i to też było takie bardzo wzruszające, kiedy z Izą rozmawiałyśmy o tamtych czasach, kiedy wracały jej wspomnienia jako kilkuletniej dziewczynki obserwującej życie na wsi, życie swojej rodziny, która świetnie już potrafiła wtedy scharakteryzować swoich wujów, swoje ciotki i dokładnie to wszystko opisać. Józku, czy pani Iza uczestniczyła aktywnie w działalności Klubu Ronina? No ja pamiętam, że bywała często, ale czy zabierała głos, wdawała się w jakieś dyskusje, polemiki, których przecież nie brakuje w Klubie Ronina? Rzadko, prawdę mówiąc. Natomiast... To, co jakby dzieje się od wtedy, kiedy klub się dzieje, to jest jedna sprawa, ale potem to, jak ludzie ze sobą rozmawiają, to dopiero wtedy robi się ciekawe, ponieważ nie każdy, znaczy Iza nie była człowiekiem, który by chciał o polityce rozmawiać tak, żeby to zostało upublicznione. Nie chciała być ani celebrytką, ani analitykiem polityki nie była, ale za to miała swoje bardzo twarde polityczne poglądy, które się na prawicy bardzo podobały. Ale to, co było ciekawe, to było właśnie to, co działo się raczej przed i po posiedzeniu klubu. Było tak, że w Sarpie, w Pałacu Zamojskich, tam była restauracja. Początek był klubu, ten 2.7 też w restauracji. I tam przy jedzeniu odbywały się chyba najciekawsze rozmowy i trzeba powiedzieć, że Iza, która jakby nie wyglądała na człowieka politycznego, okazało się, że czyta, słucha, wie, ma swoje poglądy, umie powiedzieć, co myśli i to o tym, co się działo w ostatniej chwili. Umie to dobrze skomentować i po prostu wiadomo, co ona powie, ponieważ tak jak we wszystkim, Iza, która była taką 200% kobietą, to te poglądy umiała tak pokazać i tak je przechowywać, jak najtwardszy facet. To było niesamowite i chyba dlatego też był taki czas, kiedy była blisko z Jarosławem Kaczyńskim i on... Jak rozumiem, bo nigdy we trójkę nie rozmawialiśmy, że on bardzo ją cenił właśnie za tę twardość, za trzymanie się postawy. No ale tak jak mówi Kasia, jak ktoś ma taki życiorys, taką rodzinę, to on wie, co ma myśleć po prostu i to wie od urodzenia. Wróćmy jeszcze do tego Kijowa z czasów zaborów. Zaboru rosyjskiego. Tam jest akcentacja jakby muzycznej strony życia jej antenatów. Wspomniane jest, że w Kijowie uczęszczali na koncerty Paderewskiego, Szymanowskiego, że bywali często w tej słynnej księgarni, gdzie pokaźnym działem były nuty. Księgarnia należała do pana Dzikowskiego, a ona potem mieściła się w międzywojniu w Warszawie. Po wojnie jeszcze przez chwilę mieściła się w ruinach na placu Trzech Krzyży, no ale potem w ramach tej walki z prywatną inicjatywą wytyczonej przez przewodniego ministra Hillary'ego Mince zostało to zniszczone bodaj w roku 49. Bo naprzeciwko była komisja planowania. Tak, zbudowania. Mince. Vis-a-vis, dokładnie. Dziękuję za uzupełnienie. Te muzyczne elementy w genach jakoś starano się chyba bohaterce twojej książki przekazać i usiłowano z niej w dzieciństwie zrobić jakąś osobę, czy to w przyszłości koncertującą, czy zajmującą się kompozycją, w każdym razie osobę z jakimś zawodem muzycznym w przyszłości. A Iza na czymś grała, Kasia? Tak. O tym nic nie wiem. Rzeczywiście. I teraz sobie zdaję sprawę z tego, że właściwie z obu stron, dlatego że babcia Mikulska, czyli zwana przez Izę babcią kijowską, grała na fortepianie, dostała w prezencie ślubnym fortepian Blüthner, firmy Blüthner, który został zakupiony w Kijowie i zresztą podróżował później. Ta historia tego fortepianu jest właściwie oddzielną opowieścią na jakąś inną książkę, ale starałam się rzeczywiście jak najwięcej o tym fortepianie napisać. Natomiast, a z drugiej strony mama Jadwiga Idalia Jadwiga z domu Gejsztor, po pierwszym mężu Januszkiewicz, po drugim mężu Mikulska, grała również na fortepianie, no i właściwie dostała stypendium do Paryża, ponieważ widziano w niej właśnie osobę, która pretenduje do tego, żeby być uczestniczką konkursu chopinowskiego. To się nigdy nie spełniło, ponieważ Jadwiga Idalia w gorącej wodzie, taka kompana, taka krew Gejsztorów prawdziwa, właściwie rzuciła się w wir historii, w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości, uczestniczyła w tych działaniach i rzeczywiście kariera pianistyczna zeszła na drugi plan, aczkolwiek to niespełnione marzenie jej próbowała przelać na swoją córkę. Pianino stało zawsze w domu, najpierw na Żoliborzu w Warszawie, później, kiedy rodzina Mikulskich przeprowadziła się do Gostynina, pianino pojechało razem z nimi. I Iza od małego, właściwie od 4. albo 5. roku życia na tym pianinie uczyła się grać. Mama była najpierw jej nauczycielką, potem stwierdziła, że to nie jest dobry pomysł, żeby tak bliska osoba i emocjonalnie związana z córką, żeby uczyła jej gry na pianinie. I Iza pobierała lekcje, przyjeżdżała do niej nauczycielka do tego mieszkania w szpitalu. Natomiast już po wojnie, żeby rzeczywiście ten wątek muzyczny uzupełnić, Iza zdała do szkoły muzycznej i chodziła i kształciła się muzycznie. Natomiast w momencie, kiedy zdała na historię sztuki i zobaczyła, że te dwa światy nie korespondują ze sobą, to znaczy nie jest w stanie udźwignąć aż dwóch kierunków studiów, a jednocześnie czuła, że ona nie jest wybitną pianistką, że ona jedyne, co będzie w stanie osiągnąć, to przeciętność. I zrezygnowała z gry na pianinie, na fortepianie, chociaż miała świetnych nauczycieli, ale chyba profesor Lefeld też czuł, że jej umiejętności są przeciętne. Iza też się nie do końca przykładała do nauki. Jak przychodziła na lekcję do pana profesora, to bardziej wolała opowiadać o górach, o Tatrach, o wspinaczce i pan profesor też dawał się wciągać w te rozmowy, ponieważ Tatry kochał, więc Iza po prostu psychologicznie rzeczywiście potrafiła już od młodych lat rozpracowywać swoich rozmówców i sprawiać im wielką przyjemność swoimi rozmowami, tematami, które przynosiła. Natomiast ta kariera muzyczna się skończyła, a jeszcze już w późniejszych latach, jeżdżąc konno, złamała nadgarstek i wtedy już było wiadomo, że ona po prostu do pianina, do fortepianu już nie usiądzie. Wspomniałaś tutaj o pedagogu muzycznym pani Galickiej. No to jest, on jest bohaterem jednej z najsłynniejszych anegdot, czy to radiowych, czy telewizyjnych, bo różne wersje tutaj krążą. Mm-hmm. Różnym speakerom czy lektorom przypisywana jest ta pomyłka. Lektor czy lektorka miała powiedzieć, że ktoś tam śpiewa, Bernard Wadysz, dajmy na to, a przy fortepianie leży Jefeld. Także jest to, przeszło to do legendy. On był zawodowym akompaniatorem w radiu. Tak, to jedny bardzo wybitnym. I Iza mi powiedziała, że to było w radiu, dlatego ja wierzę Izie w 100%. Ja pamiętam pana Lefelda w radiu, otwierało się radio i jak ktoś coś mówił, to pan Lefeld w tle grał na fortepianie. Tak. Ale te muzyczne pierwociny utkwiły w niej bardzo silnie. Tam wspominasz wspaniałą historię z czasów konkursów chopinowskich, z czasów tego pierwszego konkursu w 1949 roku, który był organizowany w gmachu Romy, bo filharmonia leżała jeszcze w gruzach. Pierwszy raz wygrały ex aequo dwie osoby, Bella Dawidowicz i Haryna Czerny-Stefańska, a drugą nagrodę zdobyła Barbara Hesse-Bukowska, nawiasem mówiąc, to jest ciotka mojego Józka, kolegi z Ekspresu Wieczornego, Stasia Bukowskiego, znamy, szefa archiwum Ekspresu Wieczornego. No i tam była pewna historia z pewnym pianistą austriackim. Wtedy jeszcze Austrii nie było na mapach, to była ciekawa sprawa, ale on był czeskim Austriakiem, nazywał się Paul Badura Skoda. I on został wyeliminowany, nie wszedł do finału, no ale co było dalej? No więc, ponieważ to środowisko studenckie bardzo żywo uczestniczyło w konkursie chopinowskim, spotykali się, żeby pobiec właśnie na ulicę Nowogrodzką i zasiąść na widowni i też mieli oczywiście swoich faworytów. Jednym z tych największych faworytów właśnie był Paul Badura Skoda. Kiedy dowiedzieli się, że odpadł, to właśnie Akademia Sztuk Pięknych wraz z historykami sztuki oraz konwersatorium muzycznym zwarli szyki i powiedzieli, że tak nie może być. Najpierw było skandowanie, a potem przygotowali wielki plakat. To już był chyba wyraz takiej frustracji, bo wiedzieli, że nic nie wygrają. Przygotowali wielki plakat, że to dla pana Badura Skody, na którym napisali, że to on jest dla nich zwycięzcą tego konkursu. Dla mnie ciekawszy był ciąg dalszy tak naprawdę tej historii, którego bym chyba nie poznała. Po pierwsze to, że właśnie pan Paul Badura Skoda przyjeżdżał później do Polski, chociaż tej Polski dobrze nie zapamiętał i nie wspominał. I na jednym z tych spotkań, kiedy Iza się dowiedziała, to było już chyba w latach 90. Iza pojechała tam, a on po prostu jak ją zobaczył, to krzyknął Izabella. I był po prostu rozpromieniony widząc ją i jej wtedy powiedział: to dzięki wam, a Iza wręczała ten dyplom, to dzięki wam ja nie zrezygnowałem z kariery pianistycznej i jedyny dyplom, który mam powieszony w tym miejscu, gdzie ćwiczę, to jest dyplom właśnie od was. To odmieniło moje życie. I to jest dla mnie nieprawdopodobne, jak małe akcenty, te dobre akcenty mogą wpłynąć na czyjeś życie. Te dobre, małe działania pojedynczych ludzi albo grupy ludzi, tak jak było w tym przypadku. Dawanie szczęścia innym. Kasia, a powiedz jeszcze, bo tak powiedziałaś, bo ci młodzi jechali na Nowogrodzką, to powiedz dokładnie, gdzie się odbywał wtedy konkurs. Tomasz, pomóż mi, bo to czy no, to był Roma. Teatr Roma. Opera wtedy. To był róg mniej więcej Nowogrodzki i Emil Platter. No Roma jest do tej pory, tylko no, to tak. Teraz jest operetka. Tak. To kiedyś była opera po prostu warszawska. Przed tym, jak odbudowano Teatr Wielki. To ja tam chodziłem na wszystkie premiery. Tak jest, tak. I na festiwal, jak to się nazywa? Konkurs szopenowski. A do rozmowy powrócimy za moment. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. We'll be right back. Wracamy na antenę Trójki pod Księżycem, poświęconej pani Izabeli Galickiej. Teraz dopytam autorkę książki Trzy pokolenia, opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie, roda Gejsztorów i Mikulskich, panią Katarzynę Kowalską, o ten fortepian, który towarzyszył Izabeli Galickiej i przodkom przez dekady. No to jest jedna z niewielu rzeczy, która przetrwała ten czas, który Polski przez kilka wojen światowych przecież